Соловейко щебече, а за золенька кує. Ой, Боже знає, Боже ведає, де мой милий ночує. Ой, Боже знає, Боже ведає, де мой милий ночує. Стелі вон при дорозі, принеси його, Боже. Селі в дівчину на білої постелі, покарай його, Боже. Селі в дівчину на білої постелі, покарай його, Боже. Покарай його, Боже, великою карою. Я до його щирим серденьком, он до мене не справдою. Я до його щирим серденьком, він до мене не справдає.